Welkom iedereen bij podcast 105, IT-bende podcast 105 van 3 juni 2011. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren en als gast onze Twinterfaceman Harold Lewis. En mijn naam is Martin Broersen. We hebben al eerder, 2 weken geleden hadden we het al over Twinterface in de, eigenlijk als een soort vooraankondiging, omdat we toen het idee hadden dat er was een snelheidsvermeerdering op het netwerk in de backbone aanwezig. En het was al eerder op onze radar dat het een interessant onderwerp is, de manier van werken. De vraag is natuurlijk dan vanuit gebruikers of luisteraars van wat ze moeten kiezen voor zo'n soort Twitter collaboratie tool. Twinterface is daar een optie in. Hootsuite is een optie en CodeSuite is een optie. Meer opties zie ik eigenlijk niet. Dus we hebben nu de Nederlandse Twinterface maker aan de lijn. Waarom? Wat is, even voor de luisteraars, wat is Twinterface? Waarom zouden we dat willen? En waarom specifiek Twinterface en niet Hootsuite? Ja, dat is een hele goede vraag. Twinterface is eigenlijk twee dingen. Een webapplicatie waar je meerdere Twitter-accounts in kan gooien en waar je subusers kan aanmaken, zodat als je een bedrijf hebt en je wil je werknemers laten twitteren, dat je ze niet de username en password hoeft te geven, maar gewoon allemaal een subaccount kan laten aanmaken. Mm-hmm. Dat was eigenlijk de basis en ik ben ermee begonnen omdat ik... ik denk dat het zo'n 2 jaar geleden was. Toen vond ik Twitter eigenlijk maar een dom protocol. Waar een hele hoop extra mee kon. En ze hebben zelf in de loop van de tijd ook best wel wat dingen toegevoegd. En in het begin zaten natuurlijk dingen als lists en zo er nog niet in. Dus ik dacht, ik ga gewoon een slimme laag over Twitter heen maken. En zo is het eigenlijk begonnen. En pas in een later stadium kwam ik erachter dat ik niet de enige was met dat briljante idee. Maar dat er nog wat andere concollega's ook mee bezig waren. Ik moet wel zeggen, zij zijn op dit moment nog echt een stap verder. Maar ik denk het grote verschil zit erin dat zij met 30, 40 man op kantoor zitten. En ik het eigenlijk bijna helemaal alleen doe. Oké. Ik wou even kijken, deze trend. Hè? Ik noem dat de Virtual Account Manager. Mm-hmm. Ja, het feit dat bedrijven via deze methodiek of andere methodieken, maar er gaan naar streven om een identiteit op te bouwen waarmee ze naar het publiek toe, voor mij, zelfs met de persoonsnaam John van de KPN of hoe dan ook, maar dat een bepaalde cliënt altijd contact heeft via Twitter, via e-mail, via misschien zelfs automatisch telefoon met een specifieke identiteit, een virtuele persoon, een accountmanager of een klantenbehandelaar. En op die manier zeg maar een eenduidig beeld krijgt. Als je dan bijvoorbeeld met de Belastingdienst zou bellen, dan krijg je altijd iemand die, en dat moeten ze intern organiseren, en dat kan dus via deze methode. Twinterface, ja. Bij Twinterface kan je dus dan het gevoel krijgen dat je dat je met één mens praat, of met één identiteit praat, die alles van je weet. We zijn natuurlijk al op weg naar die trucendoos met CRM-programma's, dat als je belt, dat iemand kan zien wat je met wie dan ook besproken hebt, maar dit maakt het nog een stapje meer virtueel. Is dit, mm-hmm. is dit ongeveer wat de bedoeling is van? Niet helemaal. Het is natuurlijk voor de klanten die met bedrijven praten, is het heel makkelijk, want je ziet inderdaad met welke persoon je aan de lijn zit. Of tenminste, met welke persoon je aan het twitteren bent. Maar het is met name interessant vanuit bedrijfsoogpunt. Zodat je niet alle gegevens aan alle mensen hoeft te geven. Maar dat je ook gewoon intern kan zien. Ik heb bepaalde KPI's uitstaan. Bijvoorbeeld hoe snel ik moet reageren op klantvragen. Dat soort dingen. Haal ik die wel? Dus vanuit de bedrijfskant zit er ook een soort controlelaag in. En een hele rapportagelaag die erg handig kan zijn. En kan ik ook taken kan ik ook taken verdelen of zit dat dan weer in een andere laag? Ik moet gewoon iemand mailen van wil jij dit even oppakken? Of zit het in de Twinterface interface ingebakken? Ik wil het wel heel graag erin gaan bouwen. Dat je ook echt verschillende afdelingen erin kan zetten. En dat je van de ene afdeling als het ware een berichtje naar de andere kan pushen. Zo van, hey, kan jij dit oppakken? Mm-hmm. En ik ben er al best wel ver mee, maar ja, het is nog net niet helemaal dat ik denk, ik ga hem live gooien. Oké. Okay. Dus dat is inderdaad een van de toekomstige dingen die erin zit. Het lijkt een interessante ontwikkeling, hè? Dus naar de klant toe, naar de relatie toe, wat dan ook. Er sprak er van de week een vrouwtje die, of een mevrouw, die werkte voor een heel groot bedrijf wat ze niet wilde noemen. En daar werd ze gecontroleerd. Haar telefoongesprekken, ze had dus een telefoon van de zaak gekregen. En haar telefoongesprekken werden afgeluisterd. Stelselmatig. En daar was ze heel boos over. Dus ze had ondertussen een tweede telefoon voor de privégesprekken. Want ze zegt, ze luistert alles af. En zij vertelde dus dat die truc waarbij jij, als de KPN je belt, dan zeggen ze altijd of vanwege kwaliteitsbewaking nemen we dit gesprek op. Ja? Mm-hmm. Ze zegt, dat is een truc, dat heeft heel weinig met de kwaliteit naar de klant te maken. Dat heeft alles te maken met, zo controleren ze ons. Dat is, ze zegt, ze vertrouwen ons niet, je mag geen relatie met de klant hebben, je mag geen... Nee, goed. Ze checken dat heel erg. En ze zegt, dat geeft in het bedrijf een vreselijk nare sfeer. Nou, even de stap maken naar dit soort situaties, waarbij er dus één aanspreekpunt is. Maar dat betekent dus dat ook degene die die aanspreekpunten beheerst, de manager, zeg maar, die al die klantencontact heeft, kan gaan zitten spinnen en zeggen, kijk, klant B is ontevreden of tevreden of wat dan ook. Ik ga eens kijken wie wat tegen hem gezegd heeft. En daarmee dus in feite allerlei privé tweets van die persoon, die kunnen ergens anders voor gebruikt worden. Hè? Ik bel KPN om te zeggen, mijn telefoon doet het niet, maar dat kan bij wijze van spreken op het bordje van de topdirecteur komen, omdat het op een of andere manier gecheckt wordt. Dus zien we dat probleem, dat technologie die meer brengt, die dingen handiger maakt, ook aan de andere kant een privacy aspect heeft en een beheersaspect. Ja, want wordt die scheiding gemaakt binnen de accounts in de toekomst? Want als je inderdaad taken gaat doorverdelen, dan is het natuurlijk inderdaad de vraag of je die taken voor iedereen inzichtelijk moet maken of niet. Net alsof je e-mail voor iedereen, als je e-mail doorstuurt, dat je dan de responses moet kunnen checken of zo. Dat is natuurlijk in een bedrijf, sommige bedrijven die geven natuurlijk in een contract aan dat je hun e-mail, dat ze hun e-mail gelezen wordt. Dat is precies hetzelfde als wat Luc nu zegt over dat je telefoongesprekken gaat afluisteren. Dat moet je in je contract melden. Maar ja, je moet misschien ook, als je deze tool zakelijk gaat inzetten, moet je in je contract melden dat je alle tweets volgt. Of zo. Nou, ik denk dat er heel groot verschil is. Weet je, als je gaat kijken naar telefoongesprekken, weet je, dat zijn echt één op één gesprekken waar in principe niemand meeluistert. Bij Twitter is het vrij makkelijk, want de hele wereld. Nee, waar niemand mee mag luisteren. Ja? Daarom, ja. Die mevrouw zei dat de manier waarop dat dus gedaan wordt, want in feite, ik bel naar de PTT en ik zeg, ja, die mevrouw met die grote borst achter die dingetje heeft me een flats verkocht of wat dan ook, ja. Dat is een privégesprek. Dan zeggen ze dus, dus dat gebruik van dat kwaliteitscriterium wordt gebruikt om telefoongesprekken af te luisteren. Dat is niet deep packet inspection, dat is gewoon gewoon afluisteren wat mensen zeggen. Nou, dat kun je hier ook krijgen. En ik ga even het meest extreme voorbeeld nemen. Dat je met Twitter dus een medische case gaat behandelen. Hè? Mm-hmm. Dus een mevrouw belt en die is, noem maar wat, depressief, ja. En die gaat iets vertellen. Nou, dan aan de andere kant zit dan ome John, zou ik maar even noemen. Dat is dan de procesbegeleider. Dr. Bernard. Laten we hem Bernard noemen. Dr. Bernard zit aan de andere kant. Mm-hmm. Maar Dr. Bernard bestaat dus uit, bij wijze van spreken, vanaf de portier die ze binnen moet laten, tot de psychiater die het behandelt. En en dan spreidt dus die informatie zich als een gek uit. Iedereen heeft daar toegang toe, want dat is ook de bedoeling. Nou, ik zie de gevaren daarvan. Hè. Nogmaals, er worden regels gesteld. Hè, dat zeg ik. Nou, je mag dan wel checken vanwege de kwaliteit van de verbinding. Nou, goed, die wordt er ergens anders voor gebruikt. En ik was verbaasd over, dit was een intelligente vrouw die zei, ik ga daar weg, want ik voel me zo beloerd. En ze vertrouwen me niet, ja. En dat wordt gebruikt in functioneringsgesprekken. En er worden gewoon punten aangegeven. En dan, u heeft over het afgelopen half jaar dit gescoord, ja, op basis van 300 afgeluisterde gesprekken. Ze zegt, en dat was dus iemand die over de telefoon moest verkopen. Ze zegt, ja, soms probeer je toch een soort relatie op te bouwen met mensen. Dat is in het verkoopgesprek. Hè, en dat durf ik niet meer. Dus ik word eigenlijk ineffectiever, het werkt niet. Mm-hmm. En dat, ik schrok daarvan eigenlijk. Dat ze zei, een intelligente vrouw die zei van, nou, ik ga je weg, want ik vind dit zo'n... Ze was heel, heel integer, want ze wilde ook niet zeggen welk bedrijf ze werkte. Maar ik kreeg duidelijk de indruk dat ze dus in de verkoop zat van een bank. Hè? Van een groot bedrijf. Wat mensen adviezen moest geven over weet ik wel, investeren in dit fonds of in dat fonds. Of wat dat dan ook. En ik kan me voorstellen dat daar heel vertrouwelijk informatie heen en weer gaat. Hè? Dan even terugkijken en keren naar Twinterface. Jouw toekomstige opzet is dus dat het wel inzichtelijk moet zijn van de 5 users die 1 account beheren. Moeten ze wel allemaal in elkaars box kunnen kijken van wat ze nou eigenlijk gestuurd hebben. Nou ja, weet je, je moet het zo zien. Er zijn niet 5 verschillende boxen. De gelaagdheid zoals die uiteindelijk gaat worden is dat je hebt een bedrijf. Onder een bedrijf heb je subusers. En die subusers kunnen allemaal bij alle berichten... die naar het Twitter-account van het bedrijf zijn gestuurd. Maar wat je doet, stel je voor, jij zit daartussen en je zegt, oké, dit is een helpdesk-ding en dat is een facturatie-ding, dat is een andere afdeling, dat je dat dan zelf kan aanvinken dat het naar die facturatiebox zou gaan, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan kan iedereen van die afdeling kan daarbij. Maar het probleem, zoals je het net uitlegt met die telefoongesprekken, ik denk niet zozeer dat dat een probleem van de tooling is, maar dat dat gewoon echt een probleem is van de mentaliteit van het bedrijf of van het management van het bedrijf. En ja, dat heb je met elke vorm van tools. Ja, maar we zien dan natuurlijk steeds meer dat KPN dat deed en toen bleek Vodafone het ook te doen en dit en dat. Het is iets wat makkelijk gebeurt. En het beeld wat ik nu krijg is dat als zo'n systeem als wat jij nu dus aanbiedt ingang vindt, dan krijg je niet alleen, dan ontstaat er een nieuwe functie en die zou ik willen worden internetportier of Twitterportier. Hè? Daar komt mm-hmm. iemand en die checkt een beetje wat er binnenkomt en die zegt dit is voor, precies wat je zegt, de factureringsafdeling. En dit is even voor de klantenservice. En er is iets kapot. Dat moet even naar de technische dienst. Ja? Dus je krijgt mensen die de hele dag Twitter berichten gaan zitten siften. Ja? Mm-hmm. Even terugkomen op die vertrouwelijkheid. We weten natuurlijk dat de politieke problemen die de laatste jaren ontstaan soms het gevolg zijn van het feit dat mensen toch vertrouwelijke informatie even op Twitter zeggen van even de Joden aan het gas of zo, weet je wel. En dan mm-hmm. kunnen ze het schudden. Ja, was van de week weer zoiets. Iemand had iets geroepen of die had meegezongen met een liedje over we gaan naar de Joden toe of zo. En die moest gelijk als voetballer kon die opstappen. Dus twitteren heeft ook een vertrouwelijkheidsfunctie. En nogmaals, ik geloof dat het heel belangrijk is dat die virtuele account managers, want daar hebben we allemaal last van, dat we doorverbonden worden. En de argumenten zijn natuurlijk heel duidelijk. Maar let ook op die negatieve aspecten die soms verborgen dan plotseling via de achterdeur boven water komen. Ja, dat is niet helemaal de insteek zoals Twinterface is. Het bedrijf wat het nu het meeste gebruikt is AccessRoll. Wat je daar ziet is dat eigenlijk de helpdesk alleen maar actief is. En er zit één iemand van een andere afdeling. En die helpdesk pakt gewoon alles op. Dat zijn de mensen die ook in dialoog zitten met de klant. En er wordt verder niks doorverbonden. Weet je, op het moment dat het over vertrouwelijke zaken gaat, op het moment dat de klantnummers aan sprake komen, ja, dan gaat het een stap verder. Dan moet het gewoon uit dit kanaal getrokken worden. Want daar is Twitter gewoon geen geschikt kanaal voor. Maar goed, weet je, dat kan ieder bedrijf voor zichzelf bepalen waar die grens ligt. Maar het is niet zo dat iedereen doorverbonden wordt. Het enige is dus dat zij intern kunnen zeggen, Pietje, ik heb hier een bericht, dat is wat meer voor jou, daar heb ik geen antwoord op. En dan pakt hij dat op. Ja, ja. Is Twitter makkelijk kraakbaar of niet? Hoe bedoel je dat? E-mails, als je een machine in iemands e-mailbox zet en je gaat alle paswoord door zijn moeder, zijn vader, alle geboortedata door elkaar te hashen, dan ben je met geloof ik, een kwartier ben je in iedere box. Dat zou met Twitter dus ook zo kunnen zijn. Ik heb daar niet een idee van hoe veilig dat is. Dat is een hele goede vraag. Ik heb ook niet, ik weet niet wat voor encryptiedingen zij er allemaal op hebben zitten. Of wat voor checks zij doen met het inloggen en zo. Maar de Twinterface legt het één stap verder. Dus het account is niet bij die gebruiker. Maar dan is het, als je het dus één stap verder legt, dan is dus de vraag niet hoe veilig is Twitter, maar hoe veilig is Twinterface. Als ik brute force op Twinterface uitvoer, dan moet het ook niet open gaan natuurlijk. Nou, als het goed is, gebeurt dat ook niet. Nou, ik ga het heel stellig zetten, dat gebeurt ook niet. Nou ja, dat zei Sony natuurlijk ook. Die zijn twee maanden bezig om te lossen. Goed, ik ga even wat logs aanzetten, denk ik. Ja, dat doet Sony ook achteraf. In het bredere nieuws, we hebben van de week was het grote nieuws dat meneer Obama de Patriot Act weer heeft getekend. En daarmee eigenlijk de Amerikaanse NSA en FBI, wie dan maar wil, weer toestemming geven om de komende 4 jaar alles af te luisteren wat ze maar willen. Hè? Dat was wel toch weer even schrikken, want die man had al maar mooie beloftes gedaan en we gaan gewoon weer een stap verder. Een tweede nieuws was dat het Amerikaanse Pentagon, ministerie van Defensie, gezegd heeft dat zij cyberaanvallen als oorlogsdraden gaan zien. Dus als er een ernstige cyberaanval is, dan zien ze dat als een oorlogsverklaring en dan gaan ze dus ook terugslaan. Wat ze daarmee bedoelen is, en dat doet Amerika al heel lang, die hebben natuurlijk al heel lang vliegtuigjes naar kampementen van Al-Qaeda gestuurd en daar gewoon bommen gegooid ergens in een vreemd land. Maar eigenlijk legitimeren ze hiermee dus dat soort acties. Dus ze zeggen, als wij een cyberaanval krijgen en we denken die komt uit Kiev, uit dat blok, dan voelen ze zich gerechtigd om eventueel een vliegtuig of een aantal mannen daar naartoe te sturen en dat als oorlogsdreiging te zien. En toen dacht ik, cyberwar is dus absoluut onderdeel. Zo. Waar komt geen aangevallen. De bommen zijn worden aangevallen. Dit allemaal ja. Maar cyberwar is dus deel van ons defensiesysteem geworden. Ja, en daar, dat was, ik was dit weekend op een of ander eigen tijdsfestival waar dat soort maar dingen laten dan. We, mag ik even inbreken? Harold, want we dwalen nu af. Dat vind ik op zich goed. Willen we nog meer weten over Twitter dan? Nou, weet ik niet. Maar ik denk dat het wel duidelijk is voor de... afsluiten voordat we verder gaan met Cyberwar. Ja, dat denk ik ook. Had jij nog aanvullende dingen die jij aan luisteraars zou willen promoten voor? Van probeer het ook uit of... Nou ja, weet je, op dit moment, ik ben nog wel op zoek naar gewoon een grote groep gebruikers die gewoon willen testen, zodat ik echt heel veel nieuwe input krijg om dingen te verbeteren. Mm-hmm. Op dit moment hebben we nog, jij had het net over dat we een snelheidsupgrade hebben uitgevoerd. Ja. Dat hebben we gedaan door de database te denormaliseren. Maar we zijn ook nog bezig met echt een hele nieuwe backend, die ook gebruik maakt van een aantal streaming API's van Twitter, waardoor de boel nog wat efficiënter gaat lopen. Oké, en de toekomst is dat Twitter dit zelf implementeert en Twinterface overbodig is. Nou, dat hoop ik niet. Nou, dan koop ik je wel. Ja. Want ze zijn niet erg aardig bij Twitter. Als het succes heeft, dan kopen ze het of op of ze gaan het nabouwen. Toch? Ja. Nou ja, ik neem aan dat je nu doelt op onze grote vrienden van TweetDeck. Onder andere. Ik heb een paar weken geleden van Mike Butcher een artikel gelezen op TechCrunch, waarbij hij aangaf dat Twitter TweetDeck wel moest kopen. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben? Ja. Oké. Okay. Ik kwam er eigenlijk gewoon op neer dat TweetDeck dusdanig veel gebruikers heeft binnen of die de organisatie die TweetDeck wilde kopen, dat die zoveel Twitter gebruikers heeft, dat ze gewoon tegen Twitter kunnen zeggen van, nou ja, weet je, werk je niet met ons mee? Prima, dan gaan we wat anders doen. Dat eigenlijk Twitter gewoon gedwongen werd om te zorgen dat dat niet zou gaan gebeuren. Ja, maar dat hoop jij ook nog ooit te bereiken. Nee, dat is zeker niet mijn doelstelling. Ik nog een vraag. Jullie hebben nou een mooi product. Maar als je naar de lange termijn kijkt, hoe gaat dat product zich ontwikkelen? Nou, ik heb heel lang gedacht, we gaan gewoon echt compleet focussen op Twitter. En ik ga daarna Facebook erin gooien, maar... We hebben vergevorderde plannen om een hele andere kant op te gaan. En te zorgen dat het echt een MKB-tool gaat worden waar niet alleen maar social spullen in komen. Op het moment dat een nieuwe backend er is en die heeft zich eerst een paar maanden bewezen in Twinterface, gaan we de naam omgooien en komen er een aantal nieuwe modules bij. Wat bedoel je met een backend? Zit daar al een agent in of een bot die zegt er komt een Twitter binnen waar het woord rekening in voorkomt of wat dan ook, dan koppel ik dat al door naar de factureringsafdeling of zo, of naar de administratie. En als iemand vraagt van mijn sim is kapot, dat je dan automatisch een e-mailtje stuurt, wilt u een nieuwe sim bestellen? Ik kan me voorstellen dat automatisering verder in die richting gaat. Dat soort automatisering zit er niet in. Daar hebben we ook totaal geen plannen voor. Wat ik nu met backend bedoel, is gewoon de database die erachter draait en die zorgt dat de berichten automatisch gecached worden en de goede metadata meekrijgen, zodat ze in interface goed werken. Oké, en de koppeling naar wat jij zegt voor het MKB is dat het e-mail ook geïntegreerd wordt of zo? E-mail staat nog niet op het lijstje, maar er zijn een hele hoop andere dingen die er wel in kunnen komen. Maar tegen die tijd kom ik graag nog een keertje langs. Ja, je bent van harte welkom. En je bent ook welkom om gewoon de podcast verder mee te doen. Het is gewoon aan jou om te blijven hangen of niet. Ik blijf wel lekker hangen. Oké, heel mooi. Praat gerust mee met alle onderwerpen. Ja, die. We waren bij Cyberwar. Ja, we zijn terug bij Cyberwar. Steeds verder gaat en een deel van de oorlogvoering wordt. En ja, dat vind ik toch wel weer een trend. Welke rol speelt Amerika daarin? Wat speelt de Nederlandse regering? Ik denk dat het heel logisch is, omdat we vreselijk afhankelijk zijn van die technologie voor van alles en nog wat. Communicatie. Als jij een uitgebreid leger hebt wat niet meer met elkaar kan communiceren, dan is het volledig slagloos. En dan kun je aan de gang. Dus ik denk dat cyberwarfare juist heel erg belangrijk is. Ja, maar dan is de vraag, virtualiseert zich dat? Ik heb wel eens science fiction boeken gelezen waarbij er waanzinnige slagen plaatsvinden van hele legers aan programmeurs en dat soort dingen, en de gewone wereld er niks van merkt. Hè? Nou, dat krijg je nu langzamerhand. We hebben dus al die vliegtuigjes die automatisch bestuurd worden. Tanks, dat soort. Of we dat niet al een hele lange tijd hebben. Zonder dat we dat laat weten. Dat we zagen het van deze week op Lockheed het defensie spul contractors in Amerika. Lockheed Martin. Die is nu gekraakt. Daar hebben ze ook officieel aangegeven van we zijn inderdaad, ons netwerk is gekraakt. En is het zo dicht bij de Amerikaanse overheid dat je dus kan zeggen van we gaan terugslaan of zo naar deze hackers. Ja, we gaan fysiek actie nemen. Of we gaan op een andere manier hun provider aanpakken of hoe dan ook. Ja, het is toch het is een rare trend, hè, dat die oorlog zo. Aan de ene kant blijft het bloedig, aan de andere kant zeg je van, het wordt een spelletje. Nou ja, ik weet, er is van alles gaande, want ik zie ook dat Iran deze week plannen heeft om helemaal gewoon een eigen internet te maken, helemaal losgekoppeld van de rest van de wereld. Ja, yeah, good luck with that. Ja, heb je in ieder geval geen IPv4 tekort. geen idee. Is dat een optie? Want er wordt ook door DNS opties of zo, of DNS filtering, wordt in Amerika natuurlijk allerlei sites uitgezet. Maar er zijn ook sites uit het buitenland waar ze helemaal geen recht hebben om eigenlijk uit te zetten. Ja, in Turkije die doet dat nu ook en zo. Het is natuurlijk een trend. We gaan. Internet gaat zo op die manier heel langzaam stuk. Als je de DNS stuk gaat maken door gewoon overheden daar willekeurig sites uit te laten halen. En gaat het internet toch stuk heel langzaam. Want de DNS is dan de basis. Of er treedt wat anders op natuurlijk, dat de DNS niet meer vertrouwd wordt. En dat je dus alternatieve DNS-methodes krijgt. Dat er dus gewoon programmeurs zeggen, als de overheid dit doet, dan doen wij dat. Want DNS is natuurlijk niet de enige optie om dingen erachter te komen of zo. Je kan best wel een Firefox-plugin of een Chrome-plugin dingen regelen. Maar dat is dus een spelletje van aanvallen, verdedigen, nieuwe trucken vinden. Ik bedoel, zie het als een schaakspelletje. ontstaat er ooit een situatie waarin de koning schaakmat wordt gezet, of waarin de partijen zeggen we geven het op. Hè? Dat, voorlopig is dat niet. Er wordt veel geld verdiend in die hele security business. Dat zie ik steeds meer. De helft van mijn adverteerders is veiligheidsbedrijven. Gaan naar een computerzaak. De helft van de gesprekken gaat over veiligheid en over malware en dat soort dingen. We verzanden eigenlijk in die veiligheidsproblematiek. En als je ook kijkt naar de overheidsbudgetten en zo, hè, dan neemt dat een ongelofelijke klap van het geld. Vroeger hadden we het onderhoud, maar nu is het beveiliging. En dat moet steeds, precies wat je zegt, dan gaan we weer dit proberen, gaan we weer dat proberen, tegenactie. Het wordt steeds. De hackers worden ook slecht aangepakt, zou ik maar zeggen. Of niet goed gevonden. Dus de manieren om jezelf blijkbaar te verstoppen. Of de opsporingsmethodes zijn zo traag of zo slecht. Dat je als hacker dus gewoon ook jezelf goed genoeg kan verstoppen. Want je zou dus denken dat je gewoon heel makkelijk digitaal mensen kan terugtracen van die heeft het gedaan. Of dat IP-nummer. Maar of dat is dat Niels? Is dat Niels een autokraker? Die wordt wel eens gepakt, maar ik geloof dat de meeste autokraken en de meeste inbraken helemaal niet opgelost worden. En de fraudes in het bedrijfsleven die ze vinden, is maar een klein deel. En dan nog de dader vinden is helemaal. Hè? Mm-hmm. Dus het freerider probleem van de samenleving, en daar praten we eigenlijk over, dat er mensen zijn die toch wel het individuele gewin, of dat nou legaal of illegaal is, tegen het collectieve gewin afzetten. En dus hacker worden of crimineel, wat dan ook. Dat is dus een fundamenteel probleem waar we eigenlijk geen oplossing voor hebben. Want er is natuurlijk ook wel vooruitgang door al die hackers. Zonder die hackers zouden we misschien toch niet zo. Ja. En dat is het argument van de hacker eigenlijk. Die zegt, ja, maar ik werk aan de vooruitgang. Want door nieuwe dingen te vinden en nieuwe versleutelingen en nieuwe encryptie en dat soort dingen, zijn we natuurlijk toch wel vooruit gegaan. Als ik maar weer kijk om even omheen. Mijn kamer vol digitale banden, dat staat nu op een harde schijf. Hoe komt dat? Omdat er betere versleutelings- en encryptie- en compressiemethoden zijn gevonden. Ja? Vooruitgang is ook wat dat betreft een spelletje. Mm-hmm. Ja, we hebben nu net een statement zijn gemaakt. Dat is dan helemaal niet uit gewin-oogpunt of zo, maar op pbs.org, dat is de Public Broadcasting Service. Die was van de week ook gekraakt. En er kwamen hele mooie images van hackers online met allerlei meldingen. Dus ja, het wordt niet alleen uit het maken van bots of zo. Dus het wordt niet alleen maar gehackt om een botnet of zo op servers te zetten. Maar ook gewoon om statements te maken. Eerlijk gezegd heb ik zelf de statements niet gevolgd. Dus het is niet gelukt. Ik weet alleen aan dat. De ene kant, ja, ik vind het wel eigenlijk. Wat dat betreft, ik ben wel blij dat er nog allerlei mensen zitten te prutten en dat er Wikileaks bestaat en zo. Want daarmee het vertrouwen dat er geen vreemde marsmannetjes tussen ons wandelen, neemt toch toe, moet ik zeggen. Ja, voor jullie, als er marsmannetjes zouden geweest zijn, dan zou het in al die berichten van Wikileaks toch wel ergens een of andere ambassadeur hebben gezegd. Ja, Pietje in de kelder die heeft weet ik veel wat nodig, ja. Mm-hmm. Die komt vitamine Mars 4. Ja. Ja? En er is wat dat betreft niks ook de nee, en Twitter achter, want we hebben het nu natuurlijk over Twitter interfaces en Twitter diensten. Twitter zet natuurlijk ook zo'n danig netwerk op van mensen die, als jij nu een groen mannetje voorbij ziet lopen, dan twitter je dat nu. Ja. Het is vrij moeilijk om dat te stoppen natuurlijk. Yes. Ja, maar dat betekent ook dat alle verhalen van die conspiracy in 2012 en zo. Ik word daar wat geruster van eigenlijk. Er is dus een zeker die meer openheid geeft mij toch wel meer het gevoel dat de verhalen dat we en masse belazerd worden. Dus het heeft ook voordelen, het heeft ook nadelen. Maar ik zie wel dat er heel veel geld in omgaat. En dat in de ICT-industrie dat is. Ja, we hadden het over de ICT-industrie. Er was van de week een ICT-waarborgdag afgelopen maandag in Utrecht. Ja. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik had er wel een belang voor. En er waren naar verluid 800 retailers. Naar onze schatting 400. Maar oké, dat komt wel vaker voor bij beurzen. Het was wel een geanimeerd beursje. En het is wel grappig, omdat het De ICT-waarborg die komt voort uit eigenlijk uit een clubje wat computerwinkels probeerde te organiseren. Is de enige organisatie, enige vakorganisatie op het ICT-retailgebied voor winkeliers en computerdealers en resellers en kleine VARs. En het is niet zo'n vreselijk transparante organisatie. Maar het is toch het enige platform waar zeg maar de kleine ICT'er zich kan verzetten tegen de bijvoorbeeld met name de cao-afspraken die door IBM en grote jongens gemaakt worden en soms algemeen bindend worden verklaard. Nou, misschien is dit even, gaat het op te snel, maar we zitten allemaal, zitten wij in ons leven, zitten we in groepen, bedrijfsgroepen. En daar worden soms regels met betrekking tot pensioenleeftijden en cao-onderhandelingen en premies en van alles worden collectief geregeld. Als je een branche hebt als ICT, waar ICT Office, dat is de verzameling van de kantoormachinehandel en de kantoor, weet ik veel, papierhandel en de ICT, die heeft de neiging om daar deals te gaan maken die dan door de wetgever of door het algemeen bindend worden verklaard. En die zijn vaak heel erg ongunstig voor kleine, jonge bedrijfjes die dan eigenlijk de last van veel 55-plussers. Nou, wat wil je daarmee zeggen dat ICT waarborgt nou, dat iedereen zich daarbij aan moet sluiten? Nou, dat, laten we zo zeggen dat het eigenlijk het enige platform is wat nog een beetje tegenwicht geeft aan ICT Office. Mm-hmm. Ja, in zoverre, het zijn niet mijn vriendjes, want ik vind het een beetje te commercieel, maar ik zie het belang van een organisatie waarbij kleine winkeliers we zijn allemaal, ik weet niet of jullie ook lid zijn, maar ik ben lid van het bedrijfschap detailhandel. En daar betaal ik zelfs geloof ik €23 per jaar voor. Omdat ik ergens een winkeltje heb. En die mensen doen dat, is een soort overheidsinstelling, een bedrijfschap. Mm-hmm. En die doen wat. Ja? Die houden een register bij, die sturen af en toe een foldertje en zo. Maar ik heb daar geen zeggenschap in. Nee, ik denk dat ICT Waarborg niet zo'n naar de eindgebruiker bekend zou moeten zijn als een waarborg iets of zo. En dat de naamgeving totaal verkeerd is, want wij weten toevallig wat ICT betekent. Maar als je het op straat vraagt aan iemand op straat, wat betekent ICT, dan denk ik dat je gewoon niemand zegt wat dat betekent. Dat gewoon niemand weet waar het over gaat. Dus sowieso de naamgeving is niet... Dat weet ik niet. Dat mensen zouden denken dat het een nieuw soort thee is van Douwe Egbert. Mogelijk. Ik vind in ieder geval... Ik heb niet het idee dat het leeft bij de eindgebruiker dat er een soort KEMA-keur is of een soort waarborggarantie. Nee, voor en ons, het is ook te klein en ze hebben daar geen geld voor. Ja, maar het idee was natuurlijk wel... Het is een bedreigde groep natuurlijk, de zelfbouwers die steeds minder, die eigenlijk moeten bestaan van de informatievraag. En die moeten dus nu vaak hebben van de security, omdat mensen dus met machines komen die helemaal in de soep gelopen zijn. Eigenlijk is het bestaansrecht van de retailer de informatiebehoefte van de klant. En hoe beter de spullen worden... Ja, wat dat betreft, ik kreeg vanmorgen... Maar we kunnen beter Twinterface gebruiken en gewoon heel goed communiceren met onze klant dan dat we lid worden van de ICT Waarborg. Is dat een heel fout statement? Ja, dat is een heel goed statement. Ja. Weet je wat het is? Als klant, mijn vriendin moet een nieuwe computer hebben en die is bij al die grote zaken geweest. En ik zeg, ga nou maar vinden op de hoek. Ja, en dan betaal je gewoon 20% meer, maar dat kun je nu wel terugbrengen als die het niet doet. Dus wel... Is dat zo? Kan je bij zo'n partij op de hoek, krijg je daar betere service dan bij een hele grote organisatie? Ja, ik heb bijvoorbeeld een HP gekocht bij Office, hoe heet dat? Office Center. Wat tegenwoordig Staples heet. Mm-hmm. En toen had ik dus wel serieuze vragen met dat ding. Over een interface die je doet. En dan word je naar hun, de HP helpdesk gediend. Je kunt het ding niet meer terugbrengen. Zeggen hij doet het niet. Ja? Maar dan koop je dus een computer bij een winkel die niet als hoofddoel heeft computers verkopen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar, ik noem wat, een Apple winkel. op het moment dat jij daar wat koopt, weet je, zit natuurlijk ook een enorme grote organisatie achter. Nou, daar word je wel vrij goed geholpen over het algemeen. En hetzelfde geldt bij een Dell. Weet je, word je jaren nadat je het gekocht hebt, kan je het nog steeds gratis laten repareren. Ja, ik denk dat er wel verschillen zijn. Maar ervaringen, dat weet ik. Hè. Mijn zoon had een Dell die ze al 5 keer teruggebracht. De moeilijke vragen lossen ze toch niet op. Ja? En laat ik zo zeggen. Ik ben dus met mijn HP naar zo'n klein mannetje gegaan. Ik zeg, ik wilde van die Windows 7 af. Toen zeiden ze, nee, dat kan niet. En dan hebben ze me ook uitgelegd waarom niet kan. Omdat Windows 7 en die moderne machines, ze kunnen geen oude XP meer erop zetten. Omdat HP en Dell in hun interne DLL, weet ik van wat, dat niet meer kan. En dat kon toch niemand me vertellen bij Staples. En dat begrijp ik. Ja? Mm-hmm. Het is gewoon ook prijs. Ja, ik denk dat er zeker wel een probleem is met het steeds ingewikkelder worden van bepaalde zaken. Zoals security inderdaad. En rare dingen die met je computer gebeuren. Er zijn mensen die Google Chrome installeren. En als ze dan in Outlook op een mailtje, op een foto klikken of een attachment, of ik weet het niet meer, de details ben ik even kwijt, dan werkt dat helemaal niet meer. Probeer het maar eens op te lossen als eindgebruiker. Je moet in het register namelijk gewoon 2 dingetjes omzetten en dan werkt het weer. Maar het register, dat weet dus niemand. Nee. Nee, maar ik heb computers waar geen flash op kan draaien en dan kan ik eindeloos proberen. Ik heb andere computers waar ik had zo'n Ubuntu dingetje en daar moet ik nou, die zeggen wij accepteren voor YouTube, accepteert geen oude browsers meer. Dus je moet heel slim, hè, Chrome installeren. Dat probeer je dan, dat gaat mis. Ja? Het eind zegt hij, dat klopt niet. En dan ben je in de aap gelokkeerd, want je oude browser, die ze hebben ze al even overschreven en dit of dat. Dat soort ongein, en soms denk ik wel eens, het is de bedoeling. Na 3 jaar is jouw computer door dit soort kleine dingetjes, hè, je flash werkt niet meer, of die interface werkt niet meer, of je browser doet het niet meer, hoe dan ook, is verouderd en dan koop je maar weer nieuwe. Ja, weet je, het probleem is, de ontwikkeling gaat vreselijk hard. En als al die softwareontwikkelaars oude versies moeten blijven ondersteunen, ja, software of hardware, dan remt dat de vooruitgang. En die oude browsers, die zitten vol met gaten. Die kunnen een heleboel dingen niet die moderne browsers wel kunnen. Dus ik moet ook eigenlijk zeggen dat ik helemaal niet wil dat ze daar tijd in steken om die oude rommel nog te supporten. Ja, hetzelfde bij mij. Ja, Harold. Hetzelfde bij mij. Twinterface, ja, die zal het nooit op IE6 gaan doen. Die zal het nooit op IE7 gaan doen. Gewoon simpelweg omdat het te veel tijd kost om alle IE-specifieke bugs op te lossen. Weet je, die tijd die steek ik veel liever in nieuwe gave dingen bouwen. Ja, dat is een moeilijke. Ik ben hier een Windows-man die niet kan werken met Twinterface in IE8. Dus ik klaag me helemaal suf. Dus, ja, dat vind ik wel schandalig hoor, ja, dat het niet werkt in 8. Het is, nou, ik snap de achtergrond wel hoor. Dat is helemaal niet het probleem. Nou, weet je, uiteindelijk is het wel de bedoeling dat als, weet je, hij is nu nog in beta, dat als we straks gewoon op versie 1.0 zijn, dan moet hij gewoon in de dan normale versie van IE, en dat zal dan waarschijnlijk gewoon 9 zijn, daar moet hij het gewoon in gaan doen. Nou, dan zit je wel met je XP-klantjes. Ja, ja, ik denk ook de zakelijke, dat is een heel moeilijke overweging. Dat is geen goede keus. 70% van het MKB draait XP. Ja, ja, alleen geen J9. Ik verwacht wel dat dat in de nabije toekomst gaat veranderen. Als ik nu verhalen hoor van IT-mensen bij bijvoorbeeld een Aegon of een Rabobank. Weet je, die zijn allemaal van XP aan het afstappen. Sterker nog, Aegon zijn ze net overgestapt. Het MKB, hè? En het MKB heeft vaak nog boekhoudprogramma's of weet ik veel, een sorteerprogrammatjes voor de weet ik veel, voor de tomatenschilletjes, hoe dan ook, ja. En daar willen ze niet vanaf. En dat draait niet op Windows 7. En bovendien zijn die mensen zuinige pieten allemaal. En die zeggen, het draait, het werkt, niet aankomen. En dat is ook heel verstandig. Dus het idee dat een MKB binnen een jaar dat is een beetje prietpraat van mijn vrienden van Microsoft. Dat denk ik ook, want de gemiddelde schilder en andere MKB-mensen, die interesseert het ook helemaal geen bal. Werk, niks. Ja. En wat dat betreft is het zo vreemd dat er nog geen dienstverlening is. KPN heeft op een gegeven moment gezegd, we gaan per seat, weet ik veel, €30 per maand. En dan zorgen dat alles werkt, krijg je hardware, software en hè. En dat is bij grote bedrijven wel aangeslagen, hè, die dus dan alles al onderhoud wegdoen. Maar juist voor de kleingebruiker van hallo, een soort leasecontract, zoals we dat met auto's hebben. Hè, dat je gewoon zoveel per maand betaalt en dan breng je hem naar de garage en dan doet hij het en verder geen gezeik. Als hij niet doet, krijg je een ander. Dat hebben we in de computers nog niet voor het MKB. Terwijl volgens mij heeft KPN het net van de week aangekondigd, zag ik op Tweakers in ieder geval. Nou, dat lijkt me een hele goede zaak, want daar is absoluut behoefte aan. Want mensen die pijnloos, gewoon, het moet gewoon draaien en geen gezeur. Ja? Het is altijd een moeilijk vlak. We zagen net dat de apps, Google Apps, IE7 uitgefaseerd heeft. Dus je moet, als je Google Apps gebruikt of apps developer bent, ben je nu gedwongen dat al je userbase nu IE8 of hoger draait. Dat wordt gewoon door Google besloten. Omdat je Google Apps hebt gekozen als developer. Dat is nogal zorgelijk natuurlijk. Dat je dus, als je dus voor Google Apps kiest en je hebt een userbase, zoals je net zegt, van het MKB. Dan binnenkort besluiten ze dat IE9 de enige optie is. En dan moet iedereen Windows 7 gaan. Op de dag dat zoiets wordt aangekondigd, kan ik me voorstellen dat de aandelen van Microsoft een beetje omhoog gaan. Over Microsoft gesproken, ik kreeg vanmorgen een e-mailtje van Microsoft.com. En daar stond aankondiging. En je gelooft het. Nou, ik heb hem gelijk weggeflikkerd. Maar ik dacht over Windows 8 aankondiging. Mm-hmm. Ja, en ik dacht toch even, zou dat echt zijn? Ja, in 2012. Natuurlijk, alle erfdochters, die weet ik veel wat, dat begrijp ik allemaal. Maar er stond gewoon Microsoft.com, e-mailtje, aankondiging of vooraankondiging Windows 8. Ik dacht, oh ja, dat zit eraan te komen. Ik had hem echt bijna aangeklikt. En wat dat betreft zie ik dus steeds meer. Wat ik wel niet begrijp, ik krijg per dag 8 e-mails van de ING. Niet van de ING, van allerlei organisaties. Waarom stuurt ING niet een keurige brief naar iedereen van, wij doen dit nooit en... Ja, daar was deze week ook een hele discussie over. Dat zei dat als de banken het zo zouden maken dat er niks te kraken en te hacken was. Dus dat de security van dat soort organisaties omhoog zou gaan. Zou de spam aanzienlijk omlaag gaan. Omdat het geen doel, geen nut meer heeft om deze functie uit te voeren. Dus dat vond ik wel een interessante. Dat je dus de spam zou kunnen terugdringen door de banken beter te beveiligen. Maar beter gesloten. Alleen het probleem is dan dat ze dan waarschijnlijk. Die Lockheed Martin calculators die gebruikt zijn. Dat zijn gewoon van die officiële calculatorkastjes. Waarmee je op remote dingen kan inloggen. Die tot nu toe veilig werden geacht. Die is daar en daarmee is het nu gekraakt. Dus ja, dus als die security ook om zeep gaat. Gaat binnenkort al die mensen met die kastjes. Die. Het is allemaal een kwestie van social engineering en slim zijn en er binnenkomen. Ja. Ik bedoel, als ik kraker zou zijn, dan zou ik mij vooral richten op overlijdensberichten en mensen die dood zijn. Op een of andere manier dus die e-mails gaan sturen. Begrijp je dat? Als je uit kunt vinden uit de krant of van de gemeente, heeft waarschijnlijk een lijst van mensen die dood zijn. En dan proberen hun e-mailaccount en naar de nabestaanden gaan zeggen van, oh, u moet even, u bent dood, hè? Of Piet is dood. En u moet dat even bevestigen, ja? En dan zullen er sukkels zijn die erin staan. Ja. Nou, er zijn er honderden duizenden trucs. In de kwetsbaarheid van de mens vinden, hè? Ja. Goed. Nou, wat doen we dan? Wat hebben we nog voor meer nieuws deze week? Je hebt het meteen geïnstalleerd, de nieuwe Linux 3.0 RC1. Ja, release kandidaat. Leuk. Het is hetzelfde, maar dan met een nieuw versienummer. Ik heb geen idee waarom die in godsnaam van 2.6, waar was die, 37, nu opeens naar 3.0 springt. Terwijl er eigenlijk helemaal niks veranderd is. Geen grote milestone, mijlpaal is bereikt. Ja, goed. Dat was 2.6. Ja. Ja, het is misschien een tijdstip. 20 jaar Linux. Ja, ze moeten toch wat, ja. Volgens mij is dat de enige reden geweest inderdaad. Gewoon wat extra reuring aangeven omdat ze 20 jaar bestaan. Oh, oké, daar kan ik me nog wat bij voorstellen. Kijk, het probleem is dat er natuurlijk steeds hele kleine patches worden doorgevoerd via de manier waarop Linux wordt ontwikkeld. Maar je kunt toch net zoals dat in dat tijd bij Firefox 4.0 hebben gedaan. Je richtte, we gaan nu een nieuwe kant op en we gaan een aantal belangrijke dingen toevoegen. En dan gaan we inderdaad een half jaar beta-releases vooruitbrengen. Maar als we die nieuwe functie stabiel hebben, dan bumpen we dat versienummer omhoog. Ja. Ik denk dat het beter was geweest. Hey, we bestaan 20 jaar. Wat kunnen we nou eens toevoegen? Iets groots, iets leuks, iets moois, iets fijns. En als we dat dan bereikt hebben, dan gaat dat versienummer omhoog. En nu is het een beetje, ja. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk ondertussen wel weer 80 nieuwe features ingebouwd, vermoed ik. Een heleboel leuke dingen zijn er toegevoegd sinds 2.6 ooit live is gegaan. Mm-hmm. Maar je mist het grote... Opeens 3.0. Net zoals Mozilla Thunderbird zijn ze aan het ontwikkelen. En een paar maanden geleden zaten we nog op 3.3 alpha. En vanochtend is er opeens 5.0 beta 1 uitgekomen. Wat is er met 4.0 gebeurd dan? Ik weet het even niet dan. Nou, dat is inderdaad gewoon voor de commercie. Wij hebben het er nu over. Dus het is gelukt. Linux 3.0. Nou, Linux begint natuurlijk steeds meer toch wel ook Ubuntu. Het begint steeds gebruikersvriendelijker te worden. De problemen die je hebt als eindgebruiker, dat er dingen in puin gaan, die worden op zich binnen de community van Linux tegenwoordig redelijk goed opgelost. Dus je hebt je digitale buurman redelijk in Linux. Dus je hebt bijna de omslag dat je beter geholpen wordt met een Linux operating system dan met een Windows operating system. En al op het moment dat dat nog erger wordt, dan zou het misschien wel eens kunnen zijn dat de hele Ubuntu Linux clan het nog gaat winnen van de wereld. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik had trouwens nog wat over Git. Dat ze natuurlijk net de gebruikersinterface heel erg hebben omgegooid en Unity gaan gebruiken. En daar zijn toch een heleboel mensen niet blij mee. En die willen dan weer op zoek gaan naar iets anders. En dat is dan wat mij betreft in mijn visie van Linux. Daar zijn er te veel versies van. En je ziet door de bomen het bos niet meer. Je weet niet waar je naartoe moet. Er zijn zo verschrikkelijk veel verschillende uitvoeringen van voor specifieke situaties. Dat ik niet goed weet wat ik zou moeten kiezen. En ik ga nu maar voor Ubuntu, omdat ik hoor dat een hoop mensen dat ook gebruiken. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, die nieuwe versie, die vond mij niet echt bekoren. Die nieuwe gebruikersinterface. Ja. En je kan nu nog wel terug naar de oude interface. Ja. Volgens mij in de volgende versie wordt dat lastig. Ja, goed. Je hebt altijd... Jongens, over interface. Ik wou even, tijd... Het belangrijkste ding deze week was volgens mij dat er nieuw onderzoek is wat aangeeft dat de risico's van kanker of andere kwalijke dingen van mobiele telefoons is nu door de World Health Organization erkend. De Europese Raad van Ministers heeft gezegd dat ze erover denken om in scholen mobiele telefoons te verbieden. Kortom, de discussie ligt weer geheel open over is het schadelijk of is het niet schadelijk. Er zijn echt blijkbaar sinds 2009, toen is er zo'n soort afsluitend rapport geweest van nou is het een keer beslist, het is niet schadelijk. En nu komt toch allerlei dingen boven. Dat de regering in de Verenigde Staten heeft daar uitspraak over gedaan, de World Health Organisatie, de Europese Raad van Ministers. Kortom, het is weer helemaal terug de Raad van Europa, dat is dus niet... De Raad van Europa is niet de EU, hè? Dat is een andere organisatie. Maar in ieder geval willen een cellphones en wifi in school verbieden. Ja, again, good luck with that. Ja, wat zou ik zeggen? De halve wereld gebruikt toch wifi? Is het flakkering of is het nu een... Ik bedoel, het was even heel erg heftig in de media. Iedereen had het weer over... Dat World Health Organization, dat is dus al een wereldwijde, toch wel WHO, die zei van nou, dat moeten we niet doen. En dat Ik heb ook dat gevoel hoor, dat we dat maar... Het zal ongetwijfeld beter zijn, maar dat gaat dan nooit doorkomen. Omdat ouders niet willen dat hun kinderen de hele dag op pad zijn. Naar school en na afloop naar hun vrienden en weet ik veel wat. Ja. Zonder dat ze bereikbaar zijn. Nee, ik denk dat het bewijs ook moeilijk is te leveren. Ik bedoel, kanker is een vervelend iets waar heel veel mensen last van krijgen in hun leven. Ook als ze heel oud zijn. Je kan dus eigenlijk meer concluderen van als een mobiele telefoon schadelijk zijn, krijg je dan eerder last van kanker. Ja, dat is moeilijk te bewijzen natuurlijk als je 2 jaar eerder last van kanker krijgt of niet. Nou ja, goed, maar dat is statistiek. Ja. En het schijnt dat er dus nu toch gezegd wordt... En ik heb altijd, 5 jaar geleden of 10 jaar geleden, toen dat begon, was de test in, heb je een zak met water te grootte van het hoofd, dan hou je telefoon tegenaan en als het dan opwarmt, meer dan 1 graad, dan is het schadelijk. He, dat was de officiële manier om dat te meten. Echt een beetje debiel, want dat ging voorbij aan alle ideeën over DNA en RNA. Maar dat was echt de officiële manier. He, straling vertaalt zich in warmte en nou goed. Op die basis zijn dingen als Bluetooth dingetjes aan je hoofd, waar je dan wel een minder straling, maar heel dicht bij je hoofd en de hele dag. Allemaal ingevoerd, waarvan ik dacht, hoe kunnen ze het? Maar het komt dus nu weer op. En Nokia heeft meteen zijn online store gesloten in Nederland. Hoe bedoel je? Je kan nu... dit is ongerelateerd, maar je kan nu geen telefoons meer kopen via de Nokia Store. Ze hebben dat gewoon uitgeschakeld, omdat het geen handel is of zo. Dus het is zo dat in Frankrijk en Spanje en Nederland zijn nu net deze week de Nokia online stores dichtgegooid. Dus je kan geen Nokia telefoons meer kopen via de Nokia officieel. En waarom denk je dat het is? Dat ze langzaam down gaan. Maar gaat het zo snel? Gaat een club als Nokia zo snel op zijn bek? Nou ja, met name in Nederland je heel moeilijk een telefoon kunt kopen bij een fabrikant. Omdat je een telefoon koopt bij een provider die hem verkoopt samen met een abonnement. Ja, ja, ja. Dus als jij... Jij uit Finland, verdedig maar weer die Nokia boys. Het is gewoon stom om een online store dicht te gooien, ook al verdien je er niks aan volgens mij. Gewoon voor de... Op dit moment geeft dat geen goed beeld voor de wereld. Je hebt er nu heeft de Nederlanders meteen de neiging om te denken dat het einde oefening is voor Nokia. Ja, dat gevoel krijg je. Dat gevoel krijg ik ook als ik zie de noodmaatregelen die je... Hè, dan, en toevallig worden er in Nederland al wat meer mensen aangenomen, maar de rest van de wereld heel veel minder... Jongen, de paniek die daar uitstraalt uit het bedrijf, dan denk je toch ook dat gaat helemaal fout. Ja. Ja? Nou, op basis van de PR-berichten. Ja, is de laatste 2 weken redelijk veel aan het nieuws geweest. Met heel veel telefoons die ze hebben uitgebracht. Ook nog heel veel Symbian-telefoons en Symbian-updates. Dus de bestaande modellen en software wordt nog steeds ondersteund. En lijkt heel actief nog aanwezig te zijn binnen Nokia. En inderdaad, Microsoft heeft nu een hele dikke voet tussen de deur daar. En het gaat heel veel Windows-telefoons komen. Maar het is niet zo dat het de oude zooi opeens ophoudt en dat je daar niks meer aan hebt. Nee, maar Apple is groot geworden op basis van de hype. Ja, en daar staan de mensen voor in de rij. Het idee wat... Ik heb nog wel Nokia-feesten meegemaakt... dat ze een nieuwe, weet ik wel, de N8 of de N8... dat ze daar heel veel geld en moeite tegenaan gooiden... en ook echt een hype probeerden te organiseren. Dat is eruit daar. En dat is voor een bedrijf, denk ik, een kwalijke zaak, hoor. Ik denk dat... Ik denk ook ik zou dat ook ja, eerlijk gezegd, ik bedoel, je moet kijken naar mezelf. Ik denk... Ik heb mijn telefoontje ging vorige week kapot. Want ik had hem in de tent in zo'n zakje gedaan... en dat zakje was tegen de regenkant. Dus die was er maar mooi naar de kloot. Maar ik ga geen Nokia kopen. Ja, dat is waar. Nou, daarvoor zou ik daar misschien over nagedacht hebben. Maar nu denk ik, nee, nou... Duiken. Ik heb een Nokia-telefoon onder water gevonden. Ik heb hem gedroogd en hij doet het gewoon, hoor. Ja, tegengas. Ja, jij woont dus wel rond waar allemaal... Ja. Nou, ik kan me voorstellen. Ik denk dat Nokia dat in Finland gewoon doet. Die gooien gewoon waterdichte telefoons daar in het water. Zo. En dit soort verhalen. Nou. Echt waar. Nee, maar dat is een prachtig PR-stunt. Ik bedoel, je laat iemand Balkenende of weet ik veel, Rutte in het water vallen met een Nokia-telefoontje. En dan komt hij eruit met een telefoontje in zijn hand en hij doet het toch. Ja? Goed, wij gaan een Nokia bellen, want we moeten ze duidelijk helpen. Ja, bij deze wil ik toch eigenlijk wel de podcast ook gaan afsluiten. Harold, leuk dat je bent blijven hangen. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en mocht je inderdaad nieuws hebben over de nieuwe functionaliteit over een poosje of de echte release, dan horen wij het graag. Ik ben aan Explorer 8. Ja, wel met Internet Explorer 8. We zijn wel een beetje, wij zouden dat leuk vinden. Maar we leggen geen eisen neer. Ik zal mijn best doen. Ja, ik praat niet over 20 of wat dan ook, maar ik praat over dat idee van die virtuele account manager, dat dat een trend is. Daar heb ik net een artikel over geschreven in Dealer Info. Die komt deze week bij de mensen. Oké, super. Want ik vond dat is wel waar. Twee weken geleden kwam dit naar voren en plotseling viel bij mij ook het kwartje. Ja, verdomd, dat is natuurlijk een hele interessante markt, dat we het klantcontact of het relatiecontact, dat daar weer een nieuwe stap mogelijk is. En dat we dat in het kader van virtualisatie van het klantcontact, dat ik dat wel heel veel voordelen zie. Oké, goed. Oké, dat was het. Dat was het. Bedankt. Thuis zitten. Joe, dag. Doei. Hoi. Nou, nog even dan. Iedereen is al weg, maar feedback het is te geven op broers@martinik.com, op www.itbende.nl en via Twitter. Ik wens iedereen een prettig weekend en tot volgende week.